إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحديث 92 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب imepokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema i'tadilu fi sujud linganisheni sawa katika sujud wala yabsutu ahadukum dhira'aihi im bisat al-kalbi asitandike mmoja wenu mikono yake kama mbwa anavyotandika mikono yake i'tadilu fi sujud ولا يبسط أحدكم ذراعيه إن بساط الكلب اعتدلوا في السجود لنغنشين ساوى كتك سجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه إن بساط الكلب أستنديك مجوين مكونياك كما أمبوانا فتنديك مكونياك چيني وقت وقت سجود كويكا هيفي كويكا هيفي مكونو يوتي هي مكونو مزيما وكوا چيني هي ndio haitakiwi hii ndio mbwa anavyokaa hivi lakini mtu anatakiwa ainue mikono yake ainue hivi ndio nasema kama anasali peke yake au ni imamu ajaribu kuinua zaidi kama yuko katika safu almuhimu asitandike mikono kabisa hivi hivi ndio ilivyokatazwa yakulu Sheikh al-Bassam amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil-i'tidal fi as-sujud wa dhalika bi an yakuna al-musalli على هيئه حسنه في السجود متوم صلى الله عليه وسلم امرشا وساوى katika sujudu na hilo ni kuwa mwenye kusali katika namna nzuri ya kusujudu حيث يجعل كفيه على الارض wakati aweke vitanga vyake juu ya ardhi ويرفع ذراعيه na inue mikono yake ويجافيهما ma an jambayh aiweke mbali na mbavu zake mikono aiweke mbali na mbavu zake asibane lianna hadhihi alhala unwanu an-nashati war-raghbati al-matlubain fi as-salah hali hii ndio unwani ya uchangamfu na upendo unaotakiwa katika sala walianna hadhihi al-hay'ata al-hasana tumakkinu a'dha as-sujud kullaha min al-akhdhi bihadhiha min al-ibada hii sifa hii nzuri ya kusujudu inamakinisha viungo vyote vya kusujudu kuchukua haki yake katika ibada wanuhia ambasti dhiraihi fi sujud liannahu dalilu alkasali walmalal imekatazwa kutandika mikono katika sujudu sababu hii ni dalili ya uvivu na kukimwa mtu akitandika mikono ikawa na sujudu hii ni dalili ya uvivu anaweza kalala pia hapo wafihi tashbihu afdali halati liibada بحالي أحسي أو أخسي الحيوانات وأقدرها وهو تشبه بما لا يليق أسمى هي نكفنا نشوى كي حالي ليوبور زيدي يا إبادة كفنا نشوى نحالي مبايا سانا يهو ونياما نوانياما وشفو سانا أمباو نهو مجيبوا وهو تشبه بما لا يليق نكفنا نشوى وكيتو أمباتو هكفناني نموانا دامو Kwa mtu akitandika mikono yake chini wakati wa kusujudu anajifananisha na mbwa jambo ambalo limekatazwa kwa mwanadamu kujifananisha na wanyama Katika faida za hadithi hii, mashru'iyatu li'itidali fi sujud ala al-hay'ati al-mashru'a, sunna ya i'tidali katika sujudu kwa sifa inayotakiwa. Pili, annahyu an basti dhira'aini fi sujud, kukatazwa kutandika mikono katika sujudu. Li'annahu dalilul kasal, sababu hiyo ni dalili ya uvivu. Wa fihi tashbihun bijulusil kalbi, na pia ndani yake kuna kujifananisha na kikao cha mbwa. Fa inna tashbiha bil ashya'il khasisa yad'u ila tarkihi fi salah, hii kujifananisha na vitu viovu, vitu vitevu, hii inalingania kwenye kuacha kwake sala. Tatu, yukhadhu minhu aidan karahatu mushabahati alhayawanat, kuchukuliwa katika hadithi hii umakuruhu na uharamu wa kujifananisha na wanyama, hususan fi hali adai ibadat, hasa hasa katika hali za kutekeleza ibada. Mwanadamu hatakiwi kabisa kujifananisha na wanyama, hasa hasa akiwa katika ibada hii tukufu. Na ndio maana mtu anatakiwa akisujudu atulie pale kusoma adhkar na kumwomba Allah, asidone kama anavyodona yule thalab. فائدة جليلة. ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة. أسمى يمكوجا متوما صلى الله عليه وسلم كوامريشا كوخالف ونياما هوا وطيفو ونياما وتكوفو كتيكا في بامبو في صلاة. فنوهي عن التفات كالتفات الثعلب, يمكتازو كوزنغوشا أوسو لنيا صلاة كما ثعلب أنا فزنغوشا أوسواكي, yule anayekula kuku, yule mnyama anayekula kuku anazungusha zungusha uso kuangalia labda kuna mtu atamuona wakati akiichukua kuku. Sasa mtu anavyosali katika sala akiwa mara kwa mara, mara anaangalia juu, mara anaangalia saa, mara angalia hivi, huu ni kwamba anajifananisha na mnyama huyu, imekatazwa. Waftirashin kaftirashi sabu, na kutandika mikono kama wanavyotandika hao wanyama kina mbwa na wengineo, hii pia imekatazwa. Wa iqa'in ka iqa'il kalbi, na kikao kama kikao cha mbwa, tumekielezea pale ni mtu kukalia aidha visigino vyake wakati wa tashahudi ya kwanza, kile ni moja katika sifa ya kikao cha mbwa. Wa naqrin ka naqril ghurab, na kudona kama kudona kwa ghurabu, kunguru, hii pia imekatazwa. Mtu akisujudu asujudu kwa utulivu pale, atulie pale, asome adhkar na dua, sio adone sekunde moja tayari ashainuka. Wa isharatin bil aidi ka adhnabil khiyal ash-shumus, na kuashiria kwa mikono kama mikia ya farasi wenye kukimbia. Wa burukin ka burukil jamal, na kukita magoti kama ngamia wanavyokita magoti. Wakati wa kwenda kusujudu mtu anatakiwa atangulize mikono, sio atangulize magoti. Wa ghairi dhalika mimma naha anhu shari'u min mushabahati alhayawanat, na vinginevyo katika vitu ambavyo mtume amevikataza vya kujifananisha na wanyama. Lianna salata munajatu lillah, sababu sala ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Fayambaghi an takuna ala ahsani hay'a wa afdali sifa, huyo anatakiwa mtu awe katika sifa nzuri na sifa bora, asijifananishe na wanyama kwa sababu yuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wujubi tumanina fi rukui wa sujud, mlango huu unaelezea wajibu wa kutulizana katika rukuu na kusujudu. Mtu anaporukuu atulizane pale na kusoma adhkar, anaposujudu atulizane na kusoma adhkar, asiinuke haraka haraka akaharibu sala yake. Alhadithu thalithu wa tisuun an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dakhala al-masjid, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliingia msikitini. Fadakhala rajulun fasalla, akaingia mtu mmoja akasali. Thumma jaa, kisha alipomaliza akaja. Fasallama ala nabii sallallahu alaihi wasallam, akatoa salamu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtume akamwambia, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukasali kwani wewe hujasali. Farajaa, akarudi yule mtu, fasalla, akasali kama salla, kama alivyosali pale mwanzo. Thumma jaa, kisha akaja tena kwa mtume, fasallama ala nabii sallallahu alaihi wasallam, akatoa salamu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtume akamwambia, irji'i fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukasali kwani wewe hujasali. Thalathan, kitendo hicho kilikuwa mara tatu. Mtume akamrudisha na kumwambia, nenda kasali tena, hujasali. Faqala, akasema huyo sahabi, walladhi ba'athaka bilhaqi ma uhsinu ghairahu, na hapa kwa ambaye amekutumiliza wewe kwa haki sijui isiyokuwa hivi nilivyofanya mimi. Fa'allimni, sasa nifundishe kusali. Faqala, mtume akamwambia, idha qumta ila salati fakabbir, ukisimama kwa ajili ya sala lete takbira, takbiratul ihram, thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran, kisha soma iliyosahilika pamoja na wewe katika Qur'ani. Aya zozote katika Qur'ani soma, yani baada ya kusoma Fatiha halafu usome sura nyingine yoyote. Thumma rka, kisha rukuu, hatta tatma'inna raki'a, mpaka utulizane hali ya kurukuu. Ukisharukuu pale usiinuke, utulizane mpaka utulizane hali ya kuwa ni rakia. Ni moja katika nguzo za sala kutulizana. Thumma rfa, kisha inuka, hatta ta'tadila qa'ima, mpaka ulingane sawa hali ya kusimama. Thumma sujud, kisha sujudu, hatta tatma'inna sajida, mpaka utulizane hali ya kusujudu. Thumma rfa, kisha inuka, hatta tatma'inna jalisa, mpaka utulizane hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Waf'al dhalika fi salatika kulliha, na ufanye hivyo katika sala yako yote. Hivi ndivyo alivyomfundisha mtume swalla Allahu alayhi wasallam huyu sahabi, na taalim si ya huyu sahabi peke yake bali ni ya umma mzima. Mafunzo haya ni kwamba mtume anafundisha umma mzima, waislamu wote anawafundisha jinsi alivyomfundisha huyu sahabi hii sala. Kwa hiyo muhimu nilikuwa ni kwamba huyu sahabi ilikuwa hajajua hii tumaanina, kutulizana katika sala, unguo umuhimu wake na ulazima wake. Kwa ndio maana mtume alimrudisha mara tatu, kwa vile ilikuwa hana tumaanina, hana utulivu katika rukuu, hana utulivu katika sujud. Kwa hiyo ndio mtume akamrudisha. Hii ni kuonesha kwamba sala haisihi kama mtu hana tumaanina katika rukuu, hana tumaanina katika sujud. Na mara nyingi mtu anaposali peke yake, aidha ni hapa msikitini au nyumbani, anaswali kama hivi bila kutulia, bila utulivu, haraka haraka ili amalize ende zake. Hasa hasa sala za sunna, tunaposali peke yetu mtu anafanya namna hii haraka haraka, watu hawamuoni, kwa hiyo anadona kama anavyodona ghurabu, huyo washamaliza atoa salamu ende zake, hakuna swala hapo. Ni kwamba swala bado haijakamilika. Kwa hiyo mtu anaposwali azingatie mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, vinginevyo itakuwa tunainama na kuinuka na hatuna thawabu zozote za sala. Yakulu Sheikh al-Bassam, hadha hadithun jalilun yusammihi al-ulama hadith al-musii an salatihi, hii ni hadithi tukufu, maulama wanaita hadithi ya mwenye kuharibu katika sala yake. Wa huwa umdatuhum fima yajibu fi salah wa ma la yajibu, na hadithi hii ndiyo nguzo ya maulama katika mambo ambayo ni wajibu katika sala na mambo ambayo sio ya wajibu. Haithu jaa min an-nabi sallallahu alaihi wasallam mawdhi'u al-istiqsa fi at-ta'limi wat-tabyin li'amali salah, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja katika mahali pa kumaliza mafunzo yake na kubainisha vitendo vya sala ambavyo yajibu al-itiyanu biha, ni lazima kuvitekeleza. Wa yu'tabaru ma turika fi hadha alhadith min fi'lihi ghairu wajib, huzingatiwa vilivyoachwa katika hadithi hii katika vitendo vyake si wajib. Kama sanuwadhihuhu fi ma ba'du insha Allahu ta'ala. Wa mujmalu hadha alhadith, jumla ya hadithi hii ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia msikitini, akaingia mtu mmoja katika masahaba jina lake ni Khalad ibn Rafi', akasali sala ambayo haikutimia vitendo vyake wala maneno yake. Hakukamilisha vitendo, hakukamilisha maneno katika sala. Alipomaliza kusali Mtume sallallahu akaja kwa Mtume sallam akampa salamu, Mtume akamrudishia salamu, kisha akamwambia rudi ukasali kwani wewe hujasali. Akarudi akafanya sala yake ya pili kama alivyofanya katika sala ya kwanza, kisha akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia rudi tena ukasali kwani wewe hujasali mara tatu. Akaapa yule mtu kwa kusema walladhi ba'athaka bilhaqi ma uhsinu ghaira ma fa'altu fa'allimni, na hapa kwa ambaye amekutumiliza kwa haki mimi siwezi isipokuwa hivi nilivyofanya, kwa hiyo nifundishe. Fa'inda mashtaqa ila alilmi, wakati alipopenda kujua, wataqat nafsuhu ilayhi, nafsi yake ikatamani hilo. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wakiwa na shauku ya kuwa na ilmu ya kujua ibada zao, kinyume cha sisi. Kinyume cha sisi, hatuna shauku ya kujua ibada zetu, hatuna shauku ya kuwa na himma ya ilmu, hatuna kitu kama hicho. Watahayya li qabulihi ba'da tuli tardid, akasema akajiandaa sahabi kwa kumkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam na kukubali mafunzo yake baada ya muda mrefu wa kutaradid na shaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ma maanahu idha kumta ila salati fakabbir takbirat al-ihram, ukisimama kwa ajili ya sala lete takbirat al-ihram, kisha soma ma tayassara min al-Qur'an ba'da qira'ati al-Fatiha, soma iliyosahilika katika Qur'ani baada ya kusoma suratul Fatiha, kisha rukuu mpaka utulizane hali ya kurukuu, kisha inuka kutokana na rukuu hatta ta'tadila qa'ima, mpaka ulingane sawa hali ya kusimama, halafu utulizane katika kulingana sawa kwako, kisha sujudu hatta tatma'inna sajida, mpaka utulizane hali ya kusujudu, thumma rfa' mina sujud, kisha inuka kutokana na sujudu, wajlis hatta tatma'inna jalisa, kaa pale baina sajdataini mpaka utulizane hali ya kukaa, waf'al hadhihi al-af'ala wal-aqwala fi salatika kulliha, fanya vitendo hivi na maneno haya katika sala yako yote isipokuwa takbiratul ihram, hii ni rakaa ya kwanza peke yake kinyume cha rakaa nyingine. Kwa hiyo haya mambo aliyoyaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ni mafunzo adhim, mafunzo makubwa ya sala, kila mtu anatakiwa ayazingatie. Kuna wengine imamu anapokaa baina sajdataini utaona ajabu yule maamuma anavyofanya, yani hakuna kukaa akisha sujudu sijda ya pili sijda ya kwanza, badala ya kukaa hakai, ni kwamba akisha sujudu halafu anakwenda hivi hapo hapo anarudi hapo hapo bila kukaa akatulizana kidogo akasema zile adhkar, bado ni kwamba akisha sujudu halafu hapo hapo tayari, hiyo ndio hakuna swala hapo, sababu ile tumanina kutulizana ni moja katika nguzo za swala, ni lazima. Kwa hiyo usipofanya vile ni kwamba sala haikusihi. Kwa hiyo lazima tuzingatie mafunzo haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha sala mara nyingi tu, mara nyingi Mtume alikuwa akifundisha sala ili watu waielewe na wasali kama alivyosali yeye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.